فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، nakon što hadžija baci prvog dana Kurban Bajrama, to jeste 10. Zulhidžeta, kamenčiće na velikom džemretu koji se zove Džemretul Akabe, nakon što zakolje kurbana, obrije glavu ili ošiša kosu, nakon što se okupa, sa sebe odstrani nečistoću, namiriše se, obuče najljepše što ima od svoje odjeće i tavaf učini oko Bejtullaha. To je glavni hadžski tavaf koji je rukn ili temeljni dio hadža bez koga hadž nije važeći. Nakon toga vraća se hadžija na Minu da boravi tu 11. i 12. dan i noć Zulhidžeta. I to u slučaju ako želi prije završiti s hađom. Ili da ostane još 13. dan Zulhidžeta, a to je 4. dan Kurban Bajrama. I tu ima mogućnost. Dakle, ovdje hađija ima izbor, bilo da ostane 11. i 12. dan Zulhidžeta na Mini samo sa tim noćima, ili u stvari da ostane i 13. dan Zulhidžeta, to jeste 4. dan Kurban Bajrama sa tom noću. S tim što ako bi želio ostati ova dva dana samo na Mini, u tom je slučaju taj drugi dan, to jeste 3. dan Kurban Bajrama, ili drugi dan svoga boravka na Mini, 11. i 12. dana Zulhidžeta, će napustiti Minu prije zalaska sunca. Dakle, ako 12. Zulhidžeta izađe sa Mine i vrati se u Meku prije zalaska sunca, završio je time sa Minom i propisima vezanim za to mjesto. A ako bi ostao i okasnio do akšam namaza, onda je dužan ostati i sutradan i baciti kamenčiće. A ovo je svakako bolje, zadržati se duže i ostati još jedan dan, koji u mogućnosti, ko ne putuje i ko zbog određenih razloga ne mora žuriti u Meku, onda je bolje da ako može ostane i taj 13. dan Zulhidžeta. Kaže uzvišeni Allah u suratul Bekari: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Dakle, ko onaj ko pohiti pa završi ove obrede na Mini u dva dana, nema griha, a nema ni griha ni onaj ko ostane treći dan. Dakle, dobrovoljno je onome ko je bogobojazan, ali svakako duži i veći i bolji ibadet je da se ostane ako se u mogućnosti to učiniti. Svakoga dana, dakle, u ovim danima boravka na Mini, bacaju se kamenčići po 7 na svako džemre. I to nakon zevala, nakon što sunce pređe polovicu neba. To je period kada se počinju bacati kamenčić. Počinje se sa malim džemretom, zatim srednjim i zatim onim velikim. na svaku se rekli smo baca po 7 kamenčića. Sa tekbirom kod bacanja svakog kamenčića. Sunnet je nakon što čovjek baci na prvome džemretu, onome malom, tako se zove, malo džemre, el džemretu sugra, nakon što baci na njemu kamenčiće, sunnet je da malo priđe naprijed. Dakle, on hađija se sada približava Mekki. Jer malo džemre je najudaljeniji od Mekki. Srednji je bliže, a veliko džemre je najbliže Mekki. Dakle, kad baci na malome džemretu kamenčiće, sunnet je da malo pređe naprijed, zatim se okrene prema kibli i dovu čini. I tu ostane koliko je u mogućnosti, što duže ostane, to je bolje. Digne dakle ruke i dovu čini tada. Nakon što se baci kamenčići na srednjem džemretu, isto tako sunnet je da se pređe malo naprijed i da se okrene prema kibli i dovu čini. Isto tako dugo čineći dovu, digne ruke. Ali ovom prilikom učini srednji džemret sa svoje desne strane. Što se tiče velikog džemreta, to je džemret al-Akabe, nakon što baci kamenčiće na njemu, ne stoji nakon toga da dovu neku čini poslije velikog džemreta. Ovo je navedeno u Sunenu en-Nesai od Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da je ovako učinio. Nakon što hađija završi ove obrede hađa, dakle vidimo da je skinuo i hrame i završio i sa tavafom, prije toga Arefat, Muzdelifa. Kada čovjek odredi da ide kući, da se vrati nazad svojoj porodici, vađib je tom prilikom da tavaf učini ponovo. I taj tavaf se zove tavaful wada, oprosni tavaf. I zatim nakon što je to obavio, odmah izlazi iz Mekke. Dakle, neće se, nakon što se obavi tavaful wada, neće se tu zadržavati hađija poslije toga više, već napušta tada Meku. To je po hadisu koga spominje Ibnu Abbas radijallahu anhuma, gdje kaže: umiren nasu en jekuna ahiru ahdihim bil bejti illa ennehu hufife anil mar'atil ha'ad. Naređeno je ljudima da zadnje što budu činili jeste da tavafi Kabu. Dakle, taj tavaf da, oprosni tavaf da obavi, s time što je olakšano ženi koja nije to u mogućnosti radi svoga ciklusa. Dakle, u tom je slučaj, iz ovoga razumijemo da žena koja je u svome ciklusu ne ima obaveze da učini ovaj tavaf, tavaf al-wada, oprosni tavaf. Ovaj hadis od Ibn Abbasa je muttefakun alejh, to jeste, spominje ga i Buharija i Muslim. Ostaje nam još nakon objašnjenih propisa hađa da napomenemo samo neka nešto što je vezano za uopšteno hađ, za ihrame i tako dalje. Ispravan je hađ malog djeteta koje još, ili djeteta, ili mladića, djevojčice, možemo reći, ili dječaka, koji nisu još doživjeli punoljetstvo. Dakle, koji nisu još postali punoljetni, niti su postali hađom zaduženi. Dakle, ispravan je hađ dječaka i djevojčice koji nisu još postali punoljetni. Jedna žena je došla Allahovom Resulu alejhi salatu vesselam i podigla mu dijete muško, rekavši: o Allahov poslaniće, ja Rasul Allah, eli hada hađ, ima li ovaj ili ovo dijete, ima li hađ, priznaje li mu se hađ? Fa kale sallallahu alaihi wa sallam, naam, ima hađ. Wa leki eđer, a ti imaš nagradu za to. Jer ona je uzrokom bila, kao njegova majka, da to dijete hađ obavi. Dakle, priznaje se djedetu hađ s tim što onaj koga odvede ima za to nagradu. Ovaj hadis bilježi imam i Muslim. Ali ovdje treba napomenuti da je ovaj hađ ispravan, ali nije to onaj hađ koji im je, dakle nije to hađ koji bi stao na, onog, na mjesto onoga hađa kojim je čovjek zadužen. Dakle, priznaje mu se kao hađ, ali ipak je dužan obaviti onaj glavni hađ u islamu, jel de, kojim je zadužen svaki punoljetni, pametni muškarac i žena, musliman, jedan put u svome životu. Koji su o mogućnosti. Dakle, priznaje mu se hađ da ga je obavio, ali s tim što treba, dakle, nije mu to dovoljno da stane na mjesto onoga glavnog hađa u islamu. Zbog toga što je to dijete ili taj dječak i djevojčica što još nisu zaduženi ovim propisom. I zato je dužan ili je dužna nakon punoljetstva da obavi farz hađa. U situaciji da taj dječak ili djevojčica nisu u mogućnosti nešto da obave od propisa hađa, onda staratelj njihov obavi to za njih. Kao što je, na primjer, bacanje kamenčića i tome slično. Desi se ženama nekada, kada su na hađu, toku ovih dana hađa, da su u periodu kada ne mogu klanjati, kada su u svome ciklusu. U tome slučaju žena će učiniti sve radnje hađa s tim što ona neće tavaf činiti oko Bejtullaha. A to će učiniti, dakle, to će učiniti kada se očisti, a ista je situacija i sa ženom nakon poroda. Dakle, u tome slučaju žena nakon poroda će sačekati dok se očisti i onda će tavaf obaviti. Dakle, pitanje je samo u hađu i umri kod toga kada će obaviti tavaf. Inače, sve druge radnje žena može uobičajeno obavljati s tim što ne klanja namaze niti može postiti u tome periodu. Neće učiti Kur'an, ali će zikrove razne učiti u tom periodu. Postavlja se ovdje pitanje da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju ciklus žena i tako dalje, da bi se hadž u određeno vrijeme obavio. Osnova je, dakle, da žena ostavi onako kako je uzvišeni Allah stvorio i kako uzvišeni Allah odredi, pa tako da ako joj dođe u tome periodu da ne može klanjati, onda će sačekati da kasnije tavaf obavi. Ali postavlja se ovdje pitanje ako bude prisiljena na to, jel? Dakle, zbog putovanja i tako dalje, ne može uvijek rezervaciju avionsku dobiti, mora se u određenom roku vratiti i tako dalje. U tom slučaju, inša Allah, ne bi to smetalo, jer joj dolazi hađu pitanje, jel tako? Dolazi joj hađu pitanje ako ne može tavaf taj obaviti, a niko za nju ne može taj glavni tavaf obaviti. Vidjeli smo da tavaful veda, oprosni hađ, joj je oprošten, olakšano joj je. Ali ovaj, ona ga mora obaviti. Iako je baš to vrijeme tako skraćeno, jel, da u tom je periodu mora obaviti propašće hađ i tako dalje, ulema je mišljenja da se mogu upotrijebiti tablete i tako dalje, što odgađa taj ciklus, ali svakako u savjetovanju sa ljekarima, specijalistima, stručnjacima, dakle, sa ženama koje su stručne o tome pitanju, tako da neće to izazvati neki tjelesni poremećaj i neku štetu, što svakako osoba ne smije sebi dozvoliti, niti smije to učiniti. U svakom slučaju, najbolje rješenje, dakle, da takva osoba odgodi svoje putovanje za nekoliko dana, da bi mogla obaviti tavaf i upotpuniti ove propise bez ulaska u ova pitanja štetnosti tih tableta i odgađanja i tako dalje. Jer uzvišeni Allah je stvorio ljude u prirodi njihovoj, kako duhovnoj, tako i ovoj tjelesnoj. I bilo šta, poremećaj kakav, osobito ako se radi o ovakvoj vrsti poremećaja, može donijeti neke druge svoje posljedice koje mi često ne poznajemo. I zato treba u svakom slučaju nastojati da se prirodno, kako je uzvišeni Allah tebaraka ve taala dao, da se ovo ispoštuje. Dozvoljeno je osobi koja je u godinama. Dozvoljeno je dakle za osobu koja je u godinama, osobu koja se razbolila, za žene ako nisu u mogućnosti ili im je teško zbog velikih gužvi koje su trajne i tako dalje, dozvoljeno je da neko za njih baci kamenčiće. S tim što onaj koji baca za drugu osobu prvo će za sebe baciti, pa onda za tu osobu za koju je preuzeo emanet bacanje kamenčića. I tako je sa svim ostalim džemretima. Onaj ko preseli na ahiret, a nije obavio hadž, a bio je u mogućnosti ga obaviti u toku svoga života, tom prilikom odredit će se od njegovog nasljedstva da mu se hadž obavi. Dakle, takva osoba otišla je pred Allaha dželle šanuhu, otišla je na ahiret sa dugom, s obavezom hadža, i u tom slučaju se iz njegove ostavštine, iz njegovog mirasa, nasljedstva, odvaja svota novca nakon ukopa svakako i vraćanje dugova ljudima, odvaja se svota novca da se obavi hadž za tu osobu. A isto tako, ako bi neko od njegovih bližnjih dobrovoljno za njega obavio hadž, i to je u mogućnosti, i to nema nikakve zapreke. Isto dozvoljeno je osobi koja je ušla u duboku starost, koja više nema snage za ovo putovanje i to da izdrži napore hadža, osobi koja ima bolest za koju nema nade da će je se osloboditi, u tom slučaju dozvoljeno je da nekoga pošalje za sebe kao bedela da obavi hadž za njega, iako je još uvijek u životu, ali postoje ove fizičke zapreke koje ga sprečavaju da obavi hadž. U ovom slučaju uslov je za onoga ko ide za drugoga kao bedel da je on već za sebe obavio, da je on već za sebe obavio hadž. Nema smetnje, postavlja se pitanje, može li žena biti bedel za nekoga, za drugu ženu ili za muškarca i tako dalje. Nema smetnje da i žena bude bedel, s tim što treba uzeti u obzir da žena mora sa sobom imati mahrema svoga. Dakle, u tom slučaju treba obezbijediti i ženi i tom je mahremu ono što je potrebno da se obavi hadž. Ili ako ide njen mahrem, svakako u tom slučaju ženi se samo toj obezbijedi potrebno za obavljanje hadža. Ima nekoliko stvari koje muhrim nikako ne smije da čini. Između ostalog, ne smije uzimati ništa od svoje kose. Dakle, ne smije kosu sjeći, ne smije se šišati i ne smije nokte sjeći. Ne smije se mirisati bilo po odjeći koju nosi, po ihramima ili po svome tijelu. Ne smije prekrivati glavu nečim što je dohvaća. Dakle, ne smije obući kapu, neki šal, ne smije i hrame isto staviti na glavu, s tim što ne smije da nosi suncobran i tako dalje, ono što je odvojeno. Neki u ovome pretjeruju, pa ćemo vidjeti da su skinuli sa autobusa skroz ove, skinuli su krovove sa autobusa i tako dalje, a to to nije od propisa. Dakle, nema smetnje da čovjek uđe pod šator, nema smetnje da bude pod suncobranom, da bude u autobusu, kolima i tako. To se ne smatra, dakle, da je pokrio svoju kosu. S tim što svakako žena se pokriva. nije dozvoljeno tom prilikom se oženiti ili udati. Ili nekoga drugoga oženiti ili udati, ili zatražiti hutbu, dakle učiniti, zatražiti ili prošnju izvršiti, što se kod nas kaže. Zatražiti nekoga za udaju ili za ženitbu. Nije dozvoljeno tom prilikom da se čovjek sastaje sa svojom ženom i sve ono što vodi u to. Muškarcu nije dozvoljeno da oblači odjeću koja je šivena i onu odjeću koja je po tijelu krojena, dakle prema dijelovima tijela što se oblači na ruke, na noge i tako dalje. Ovo je dakle posebno i karakteristično samo za muškarce. Isto tako nije dozvoljeno muškarcima da lovi lov u toku svoga puta. Posebno prije se duže išlo na put, pa kada ljudi krenu, na primjer sa Zulhulejfe, išli su nekih 9 dana iz Medine do Mekke. Na tome putu sretali bi svakakav lov, nisu smjeli ga oni loviti, niti ukazati ili pokazati drugome da lovi. Nije dozvoljeno dakle loviti u toku i hrama, i to je karakteristično samo za kopneni lov. Što se tiče lova u vodi, to nije zabranjeno. Dakle, dozvoljeno je loviti ribe i tako dalje, jer imamo ljudi koji idu danima, putuju, idu morem dok ne stignu u luku Jambo ili Džidu i tako dalje. Tako da im je dozvoljeno loviti ribu muhrimima u tom prilikom. Ako bi neko ulovio kopneni lov u toku ihrama, onda će mu učeni u toj grupi odrediti koliki treba kefare da učini. A to jeste da žrtvo je u onolikoj mjeri, onolikoj vrijednosti i veličini koliko je ulovio. Dakle, ako je ulovio nešto od ovih većih životinja, onda će mu se odrediti da zakolje bilo kurbana, bilo tele i tako dalje. A nešto, ako je manje, onda kokoš, oroza i tako dalje. Dakle, zavisno šta je ulovio, i to će mu biti kefaret. Ako bi neko učinio u toku ihrama nešto od ovoga gore što smo spomenuli, ne znajući to, ili zaboravivši, ili bivši prisiljen, koji je neko prisiljen na nešto od ovoga, ili zaboravi, ili nije znao, dođe i pita, kaže, ja sam to i to učinio, kaže, ja sam to i to učinio, ali ja nisam znao to i to. U tom je slučaju, inša Allah, nema ni grijeha, ni fidije, dakle, jer po hadisu Resula, alaihi sallatu wasalam, dignut je kalem i pero sa onoga ko spava i onoga ko zaboravi. A onaj ko to namjerno učini, u tom je slučaju pitaće ulemu najbližu tu šta će učiniti da bi se riješio grijeha, dakle kakvu fidiju će dati. Ovdje se postavlja pitanje, ako bi čovjek ostavio nešto u toku hađa od ovoga što je spomenuto, šta treba da učini? Tom prilikom će pitati ulemu, dakle najbližu, šta treba da učini. Ako je uradio jedno ili je ispustio drugo i tako dalje, tako da u ovome slučaju uvijek je potrebno da ima nekoga uza se, taj hađija koji obavlja tom prilikom hađ, da može pitati, kao što kuranski ajet kaže, stavidu billah, fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte one koji su učeni, koji znaju, ako vi ne znate. Ovom prilikom, dakle, ovim se završavaju propisi umre i hađa. Ako bi neko nakon hađa ovako obavljeno htio obaviti opet umru, nema smetnje, ali ovo je sasvim dovoljno i ovo je sasvim ispravno i ovo je najbolji, najispravniji način kako se s Allahom tebareke ve ta'ala pomoći obavlja hađ i umra, to jeste na način kako se naziva u šarijetu, da je to temetu, dakle obavljanje i umre i hađa sa klanjem kurbana. Inša Allah, nama ostaje ovdje da se pojasne neki praktični dijelovi vezani za hađa, a to ćemo inša Allah u sljedećem našem kazivanju. Svakako da čovjek koji se vraća sa hađa, vraća se sa jednog velikog ibadeta Allahu dželle šanu, osjeti na sebi da je drugačiji i njegovo ponašanje treba da je svakako drugačije, jer je obavio jedan veliki ibadet i od znakova da je određeno dobro djelo primljeno kod uzvišenog Allaha jeste i to da čovjek kada izađe iz toga ibadeta, kada ga završi, bolji je, draža su mu dobra djela, poveća ibadete i tako dalje. Dakle, vidi se na njemu promjena, što je uzrokovalo svakako ispravnim obavljanjem toga dotičnog ibadeta. I hadis Resula alejhissalatu vesselam, koji smo još na početku spomenuli, koji glasi: "Men hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmin waladathu ummu." Onaj ko obavi hadž ne čineći u njemu grijeha, niti govoreći bilo šta ružno, niti radeći po tome, taj se vraća svojoj kući kao na dan, kao na dan kada ga je majka rodila čist od grijeha. Hadis Resula alejhissalatu vesselam, kome kaže: والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. A ispravno kako treba obavljen hadž, iskreno u ime Allaha tebareke ve taala, od halal imetka, ispravno bez grešaka, takav hadž se zove hadži mebrur, primljen hadž kod Allaha tebareke ve taala, i nema za njega druge nagrade osim dženneta. Molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da nam pomogne u shvatanju ovih propisa, njihovoj primjeni i najboljem načinu obavljanja hadža, odazivanju ovome farzu, i da bude od nas primjen kao hadži mebrur. Amin ya rahman rahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.